ta, ta, ta, ta, ti, ti, ta, ta, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ta, ti, ti, ta, ti, ti, ta.